Раздзел 5. Апошнія перад вясельнем дні ішлі ў хапатлівай гонцы, абдзіралі, рэзалі, сяклі цяліцу, смалілі, разбіралі кабанчыка, пяклі хлеб, каржы, коржыкі, смалілі, пражылі столькі, што з непрывычкі ад пахаў станавілася млосна. Усё, над чым дрыжалі не адзін месяц, і што трэба было расцягнуць да лета, хутка на вачах рабілася смажаным і печаным, ненадоўга зносілася ў сыры цвілы чарнушкаў пограб. Ганнін бацька ў дзень увечар прападаў недзе на ўзболатку зарасніках, поцемкам вазіў туды бочкі з брагаю, адтуль кратком валок барыльцы і беклагі самагонкі. Добра, што мелі самі, хоць падмяталі да чыста, было мала. Кідаліся па хатах, дзе толькі можна, пазычалі, не думалі, душылі страх, як потым жыць, як з пазычаным разлічыцца. Думай, не думай, усё адно не выкруціся інакш. Пакуль абы адзін клопат адолець, вяселле збыць, а там Бог бацька, там будзе відаць. Рупіліся, абы пабольш было, абы хапіла. Хата поўнілася мітуснёй, гоманам, чадам. Вечарамі ў Ганны балелі рукі і спіна, у роце было горка, сон браў дурнотны, нездаровы, ад утомы недасыпання чаду. Галава стала нейкая няцямная, важкая, і сама, як бы ацяжэла, хадзіла, рабіла ўсё без ранейшага спрыту, павольна, абыякава. Бацька і мачыха варушыліся таксама, нібы заведзеныя, стараліся больш таму, што трэба было спяшацца, падганяў усё неспакой, не спазніцца б, управіцца б у пару. Увечары ў суботу сабралі дружак маладой, бліжэйшых сваякоў, пасядзелі трохі за сталамі. Пасядзелі так, каб не выдаткавацца загадзя, проста абы, ну, паказаць, што помняць законы, шануюць, і каб не сарамаціцца перад людзьмі, бо ўжо не хаш, гулялі. У нядзелю з самага ранку чарнушка стаў ладаваць вясельны воз. Калёсы былі не свае, пазычаныя, ладнейшыя, на лягчэйшым хаду, моцныя, акурат для таго, каб ехаць у такую дарогу. Папрасіць прыйшлося ні аднаго каня. Чарнушка накарміў яго добра разам са сваім канём, дав нават аўса, каб пручэй кацілі калёсы, не ганьбілі маладую. Тады, як дружкі прыбіралі стужкамі вуздзечку, на рытнікі дугу, ён палажыў на воз лепшага мурожнага сена, якое выбраў загадзя, старанна заслаў яго коўдраю, ужо збіраўся запрагаць коней, калі з хаты прыйшоў Хведзька. «Вас мама заве». Чарнушка памацаў хамут, неахвотна падаўся к Ганку. У хаце было трохі жанок, дзяўчат, ганніных дружак і сябровак. Жанкі хадзілі разам з мачыхай пры печы, каля сталоў з гарэлкай і ядою. Дзяўчаты ў кутку каля дзвярэй шапталіся аб нечым. Ганна была між іх. Мачыха, як толькі ўбачыла чарнушку, з заклапочаным выглядам адвяла яго ў куток да акна, сказала ціха, разважліва: «Маладую адзяваць. Час уже». «Час дак час». «Час». Мачыха яшчэ наблізілася, яшчэ прыцішыла голас. «А сам што надзенеш?» «Што є, тое і надзену. Бу жа учора ў нечым». «Був у дзіравых штанах, латка на латцы». «З латкамі, дак з латкамі, вялікая бяда. Не жаніх грэц яго». «Не жаніх, то не жаніх, дак невеста дзіця тваё, нявестін бацько, не чужы, кеп абы як можна, кеп так старцам к жаніху выйсці. Учора то ще нічога, свае былі, гулякі, такія ж сказаць, а тут сойдуцца са ўсяго свету, дай жаніх які, багацей першы». «Багацей, багацей, а што ён, чужы, не знае, сколькі ў мяне капіталу? І то шчэ, дзякуе, няхай, што ў гашчэнне сабраў». Мачыха нецярпліва коса павяла позіркам. Ніхто чужы, здаецца, не слухае іх гаворкі, а ўсё-ткі зашаптала цішэй: «Асцярога, ніколі не лішняе, угашчэнне, а толькі вочы не зальеш. Всё разгледзяць, дай абгавораць. Адзецца трэба, каб не сорам перад глушакамі стаць. І сядзець жа разам з імі прыйдзецца. Я дак у хімы пазычу. У яе кохта є сіняя з палярынай». Мачыха сабралася выходзіць: «А ты к Грыбку б збегаў, пакуль судды право. Штаны ў яго дабрэнныя, са службы, каторыя прынёс. Мне і ў сваіх непагано. А каму не падабаюцца, няхай не глядзіць. Табе то, можа, непагано. Дак да це як?» Мачыха кінула позірк на Ганну, якая падышла паслухаць бацькоў. Думала, Ганна падтрымае, але тая хоць бы слова. «Мне як? Перад людскімі вачыма. Глядзець будуць. Всё разгледзяць, што было і чаго не было, абы даў прычэпку, абсмяюць. Голае цела, маўляў, латкамі прыкрыў, а таксама к багатым лезе, маўляў. Няхай смяецца, каму хочацца, а мне ўсё адно. Ад барозум, як дзіця!» Страціла рэштку нецярплівасці, ўскіпела мачыха. «Дзіця і то яна ўмела б. Знаеш што?» — ўскіпеў бацька. Ён загаварыў ужо так, што жанкі і дзяўчаты прыціхлі, сталі здзіўлена слухаць. «Хочаш да хімы ісці, дак ідзі, а мяне не чапай. І так, чорт душу скрабе, не да штанаў паганых, каб яны згарэлі. Тут на душы такое, а на грэцыя штаны і латкі. Ідзі, калі хочаш». Маці азірнулася, перахапіла позіркі жанок, сказала Тімоху, як можна мірна: «Мне што? Я ж аб табе, каб табе лепей. А не хочаш? Не трэба?» Яна стукнула дзвярыма. Бацька ад душы плюнуў, зрабіў выгляд, што шукае штосьці на чорным, чыста вышкрабаным, вымытым падаконніку ля палацяў, сказаў Ганні, як бы апраўдваючыся: «У Грыбка вазьмі. Бы на чужыне, бы ніхто не знае, якія штаны ў мяне, якія ў Грыбка. Тыя штаны ўжо хто не насіў, мо паўсотні вяселляў справілі. Ледзь не ўсякі жаніх у грыбковых штанах». Ён пакруціў у руках свае святочныя штаны. «Які яе, такі яе. Затое не чужыя». Ганна, задуменная, сур'ёзная, адгукнулася: «Дзірка ў іх на латцы, на каленях. Дайце за шыю». «Ты б сказала, каб самую сабіралі. А тут прыехаць могуць, управлюся». Яна ўзяла штаны, прысела на высокіх палацях, засланых новаю коўдрай, пад якой было ўсякага рэзя, пачала звыкла завіхацца з іголкай. Штаны былі не то шэрыя, не то жоўтыя. Іх хацелі неяк паднавіць, пафарбавалі, але фарба аказалася з фокусамі, узялася нероўна, а лапіны вымалявала зусім інакш, пад спелую цыбулю. Але чарнушка як бы і не бачыў гэтага знаку сваёй беднасці. З сумам, з замілаваннем глядзеў на дачку, на яе рукі, на чорныя валасы, смуглявы лоб. Калі Ганна падала яму штаны, ён пачуў, як збіраюцца недарэчныя слёзы, ледзь стрымаўся. «Ну, от, перахаджу неяк у сваіх». Мачыха вернулася ад суседкі, радая, з кофтай, але як толькі ўбачыла чарнушку, пакрыўджана нахмурылася, адвярнулася, мабыць, не збіралася дараваць спрэчкі. Бацька таксама, было відаць, не збіраўся вінаваціцца. «Матко, маладую час убіраць», — сказала старая Аўдоля, што корпалася пры печы. «Знаю сама, што пара». Мачыха, не гледзячы на чалавека, паклала кофту на палаці, загадала Ганне садзіцца на ўслон. Все, хто быў у хаце, жанкі, дзяўчаты, абкружылі Ганну. Адны, каб памагчы мачыся, другія дружкі, каб зрабіць тое, што належыць ім, выбраным за дружак. Трэція, каб проста паглядзець, такая ж падзея. Чарнушка квола хіснуўся, падаўся к дзвярам. Заўважыў на печы Хведзьку, які таксама прыціх, навастрыўся вочкамі, хмурна кіўнуў галавою злазь. Узяўшы малога за руку, бацька рвануў клямку і знік у сенцах. Ён выйшаў на ганак, коні былі ўжо запрэжаны, мокры вецер варушыў каснікі на вуздзечках на дузе, Чарнушка пастаяў разгублена, трымаючы ў руцэ забытыя штаны. Патупаў назад у сенцы. У сенцах ён памыўся, перайшоў каморку, памазаў лоем валасы, каб ляжалі, пераадзеўся ў картовыя з цыбулькавымі лапінамі штаны. Раптам, без сіл, апусціўся на кубел. Невядома, колькі сядзеў бы так ён, калі б Хведзьку не надакучыла гэта. І малы не шмаргануў яго за рукаў. Чарнушка зварухнуўся. Калі ён зноў ступіў у хату, Ганна ўжо стаяла заплеценая у новай атласнай кофтачцы, у чырвоным з зялёнымі клетачкамі андараку, у чырвоных матчаных чаравіках па ўботіках. Чарнушка глянуў. Вянок на Ганне. Вэлюм спадае дадолу лёгкі, нібы, і не важыць нічога. Над белай атласнай кофтачкай у вэлюме так добра прыгожа віднеецца смуглявасць яе твару, дужкі броваў, вільготныя, як спелыя вішні, ранкам вочы, і ўся яна, як вішня, як кветка з вішні, падумаў Чарнушка. Чуючы, што душу сціснула вялікая журба. Вянок, вэлюм. Убачыўшы іх, ён, як ніколі яшчэ, пачуў бяду. Не, ён не толькі пачуў, ён, здалося, убачыў гэтую бяду ў вянку, у вэлюме, грозную, страшную. У яго знову слабелі ногі, рукі так, што ледь хапіла сілы, каб падняць руку, сцерці з вачэй штосьці мокрае, туманлівае. Ён адразу адарваў позірк ад Ганны, стаў тупаць па хаце, абы тупаць, абы не думаць, не глядзець на дачку ў вянку, ў вэлюме. Всё, што ён бачыў, што чуў, дзіўна адгукалася ў ім журбою. Некалькі разоў убягалі ў хату дзяўчаты, аб'яўлялі: «Едуць!» Пачыналася мітусня, трывога, і журба ў ім пякла мацней. Потым аказвалася, што трывога дачасная, все прыціхалі, але сум яго не прападаў. Дзяўчаты, жанкі спакойна гаманілі, спявалі, нудзіліся, а яго журба ўсё тачыла і тачыла. Нават той, як спакойна сядзела, чакала свайго дачка, таксама вярэдзіла яго душу. Яна была такая ціхая, якой бацька і не помніў ніколі, слова, здаецца, не прамовіла. Вакол яе перакідваліся смешкамі, прыслухоўваліся нецярпліва. Толькі яна адна была маўклівая, ціхая, гарэзніца, нецярпліўка заўсёды. Нішто не змянілася ў ёй, і калі пачулася музыка. Спачатку толькі буханне барабана, бух-бух-бух, потым урачыстыя, з жаласным хліпаннем пералівы гармоніка, пісклявы прарэзліва віск дудкі, музыкі хутка набліжаліся, дудка і гармонік чуліся ўсё лепш і лепш. Адна з ганненых дружак, гарэзная вяртлявая Маруся, ускочыла, прислухалася со страхом, обвяла вачыма дзяўчат, крикнула: «Дружино, я тож чужия, якіясьці пад'язджають, маладую нашу ганулечку, мабыць, адабраць хочуць». Яна грозно нахмурилася кинулася к дзвярам. «Не аддадзім яе! Не аддадзім, выручым, прагонім, калі што якое! Ці няхай па-добраму, выкупяць няхай!» Усе, хто быў у хаце, акрамя Ганны, з вясёлым шумам, крыкамі высыпалі на ганак на двор. Чарнушка зірнуў на Ганну. Толькі яна не ажыла. Уздыхнуў, ціха выйшаў за ўсімі. Музыка на вуліцы перад самай хатай сціхла, і Ганне стаў чуваць гоман многіх галасоў, воклічы, нейкія каманды, спрэчкі, рогат барацьбы. «Не пушчаюць, выкупы добываюцца!» прайшло ў яе галаве. «Багато народу», падумала пэўна, як думаюць аб нечым далёкім, чужым. Увесь гэты гоман, спрэчкі, смешкі гэтыя, што прабіваліся з вуліцы, з двара, даходзілі да яе, як у сне. Як бы зусім і не датычыліся яе. Яна сама была як у сне. Жыла неперажытым. Это пачалося ўчора, калі сышліся госці. Пілі, елі, гаманілі, яна таксама піла. Піла не таму, што хацела, а таму, што не піць гарэлку маладой нядобра. Есці яна зусім не магла. Пасля таго, здавалася, бясконца гатавання, ад якога і цяпер балелі рукі, і было моташна, на яду і глядзець не хацелася. «Чого ты, Гануля, не ясі нічого?» «А?» – падыходзіў бацька, які паглядваў на яе пільна, журботна. «Ну, з'ела б чаго! А, дочачко!» «Пад'ела ўже! Не хочацца! Пірага б узяла! Ці халацу! Я хіба коржыка вазьму? Еш! Бо так скора сп'яніся!» Яна і праўда хутка сп'яняла. У галаве шумела, перад вачыма ўсё гайдалася, плыло. Міскі, пляшкі, мачыха, людзі. І ад гэтага мацнела дзіўнае адчуванне, што весь гэты тлум, гэтая п'яная вячэра, ўсё гэта не для яе. Далёка і чужое ёй, чужое свята, чужое вяселле. Калі госці разышліся, ёй сп'янела і ледзь хапіла сілы, каб раздзецца, залезці пад коўдру, але сон доўга не ішоў. У галаве кружылася, блыталася, гамонка, песні, твары, зыбаўся, плыў кудысьці ложак, было вельмі млосна ў грудзях, і здавалася, гэта ніколі не скончыцца. Заснуць бы як-небудзь, не чуць, не бачыць, забыць усё. Сон быў такі, што і ў ім штосьці доўга блыталася, перамешвалася, плыло. Раптам яна закрычала са стогнам, прачнулася зусім мокрая ад поту, поўная гідоты і страху. Рукі яе, ўсё цела было нацята, дрыжала. «Што ты? Што з табой?» – трывожна запытала мачыха. «Нічога. Ой, сон прыснюся. А, перахрыстіся, спі». За акном церусіў дождж, было чорна і ціха, як у магіле. Лежачы, спакваля спакайнеючы, яна паспрабавала было ўспомніць, што снілася, але не змагла. Згадваліся толькі абрыўкі: луг, заліты сонцам, Васіль косіць, капа сена, і неспадзеўкі абруч гадзюкі на назе. Дурман ад гэтага сну не выходзіў увесь ранак, жыў і цяпер. Што ён значыць, гэты сон? Аб чым кажа, што прадвяшчае?